بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا ناكم سليم تومات محمد صلى الله عليه وسلم كما إلفتغليا تنغزيوا ya kuwa leo biidhnillahi ta'ala katika wakati huu tutakuwa tuna mada katika munasaba huu wa ndoa katika mji huu wa kwa Msongola. Kama ni kata ya Mbande ndio au kijiji cha Mbande ambiwa wilaya ya Ilala ilipotajwa kwenye tangazo la Ilala, watu wengi walijua hiyo kwa Msongola ipo kule Ilala kule kama mtaa wa Arusha wa Mwanza. Kwa watu wakawa wanauliza wana kwa Ilala kuna kwa Msongola, kumbe Mbande lakini iko wilaya ya Ilala. Ambiwa kwa mada yetu katika munasaba huu, mada inayohusu ndoa za mtala au mitala au polygamy katika lugha ya Kiingereza, polygamy au su polygamy, lakini polygamy eh? Haya, kwa maana mada inahusiana na kuoa mke zaidi ya mmoja katika mtazamo wa Uislamu. Suala hili likoje tutaliona, kadhalika tutaona faida za kuoa mke zaidi ya mmoja lakini kadhalika tutaona mitazamo ya wanaharakati mbalimbali wale ambao wanahangaika kupambana na suala hili la kuoa mke zaidi ya mmoja. Lakini pia tutaona Waislamu baadhi yao namna wanavyotazama suala hili la mke zaidi ya mmoja, hususan wanawake wa Kiislamu baadhi yao pia nao wamevurugwa na jambo hili, na pia wengine ni salafiyat, wanawake wa Kiislamu tena wana sunna, pia wako wamevurugwa na wana jambo hili. Tutaona biidhnillahi ta'ala. Mada hii ni mada kidogo kubwa au pana, lakini kwa ufinyu wa wakati tutazungumza kadiri ya vile ambavyo Allah atatuwezesha ili lengo litimie. Suala la ndoa, kama ndoa, kabla ya kutazama mke mmoja au zaidi ya mmoja, ni suala katika dini yetu limefundishwa kwa mujibu wa Qur'an na Sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. يقول سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سورة النساء آيات الله سبحانه وتعالى amewataka wanaume waoe kuoa wanawake, si kuoa wanaume wenzi wao, kama vile wanaharakati mbalimbali wa Ulaya wanavyohangaika kutaka wanaume nao waoane wenyewe kwa wenyewe. Uislamu umetufundisha wanaume waoe wanawake. Wale ambao watakuwa wamewapendeza naweza kuwa wawili, watatu au wanne. Na Allah subhanahu wa ta'ala kasema ikiwa mtaogopea uadilifu katika suala la kuoa mke zaidi ya mmoja, ugopea kwa maana nafsi zenu wenyewe, mkiona mimi nafsi yangu nikioa mke zaidi ya mmoja naona kama sitofanya uadilifu, basi bakia na mmoja. Allama Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye mawqif yake al-aslu fi nikahi at-ta'addud, asli katika nikahi ni mke zaidi ya mmoja. Kubakia na mmoja ni kuogopea tu nafsi yako, waogopea labda hutofanya uadilifu ndo wabakia na mmoja. Alama Ibn Baz anaulizwa halil asl, hivi asli ni mke mmoja au zaidi ya mmoja? Asli yeye anaona al aslu ni at-ta'addud, na mke mmoja ni kwa yule anaogopa kuto kufanya uadilifu. Waelewa? Na aya ziko nyingi zinazoonyesha suala hili la kuoa, kwa maana si aya hii tu, ziko nyingi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كذلك الله سبحانه وتعالى أنا سيما وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. خطاب إن إلكيزوا كموالي waozesheni, al-ayama wajane, wanaume na wanawake wote waingia. Waozesheni wasiokuwa na waume na wale wasiokuwa na wake. Katika wale waungwana waozesheni, na wale waliotengenea au waliokuwa ni wema katika watumwa zenu na wajakazi wenu. Ikiwa ni mafakiri, Allah subhanahu wa ta'ala tawatosheleza katika fadhila zake. Na aya hii umestadili al-Imam Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi, amenukuu maneno ya baadhi ya salaf kuonyesha kwamba katika sababu za kukunjuliwa katika riziki ni kuoa, kwa iltamisu al-ghina fiziwaji, tafuteni utajiri na kutoshelezwa katika riziki kwenye kuoa. Yaani wakati mwingine kule kuoa ni sababu, tikisema sababu mwaelewa, kwa wanaweza enda baharini na ukakosa. Umeelewa maana ya sababu? Waweza toka kwenda Kariakoo na ukakosa kwa bilioni na 200 au nauli pia ukaomba, lakini ulifanya sababu. Miongoni mwa sababu za kukunjuliwa ni kufanyaje? Kuoa. Sio, mmeelewa? Ana usiokaoa alafu mambo kwa magumu ukasema yule jamaa muongo. Ni sababu, miongoni mwa sababu za kukunjuliwa. Kuoa. Tuelewana? Kwa hiyo katika aya ambayo nimeisoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatoa himizo kwa mawalii wawaozeshe wasiokuwa na waume na wasiokuwa na wake. Bali isiishie katika wale ambao ni huru tu, mpaka watumwa, wale ambao wana watumwa wanaume wawaozeshe. Wenye watumwa wa kike wawaozeshe. Watu waozeshane. Suala la ndoa ni suala muhimu sana. Kwa hiyo suala hili ni suala ambalo limefundishwa katika Qur'an, suala la ndoa. Lakini kadhalika katika sunna, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi maaruf mashuhur, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a faliyatazawwaj. Enyi vijana, Mtume ameliita kundi la vijana, yoyote atakayeweza katika nyinyi albaa. Albaa ni masurufu ya kuishi na mke, ni gharama za kuishi na mke, uwezo wa kuishi na mke, kumlisha, makazi yake, kumvalisha aoe. Na wameeleza ahlul ilmi kwamba hadithi hii wamekwenda baadhi yao, ni wajib kuoa kwa mwenye kuweza. Fali yatazawaj, fi'lu al-mudhari' imeingiliwa na lamu al-amri, ni katika siyaghi za amri. Fali yatazawaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-fard, kwani jambo la kuoa ndio ambalo la hifadhi jicho zaidi. Tumetakiwa sisi tuhifadhi macho yetu, kwa maana tustazame yale ya haramu, lakini tumetakiwa pia tuhifadhi tupu zetu. Kwa miongoni mwa sababu, sababu yawezekana ndio namba moja au sababu yenye nguvu kabisa ni kuoa. Ni miongoni mwa sababu za mtu kuhifadhi macho yake, sababu ya mtu kuhifadhi utupu wake. Na yule ambaye hatoweza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa mbadala, mbadala wake afunge. Mara nyingi mibadala ukiitazama haiwiani na ile asli, yani alternative haina nguvu kuliko asli. Kisema hivyo nimeeleka. Asli ya kutawadha au kujitaharisha ni maji, au sio? Lakini fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kwa mbadala wa maji ni nini? Mchanga. Lakini nguvu ya mchanga yaendana, yaendana na maji? Kwa lile la kufunga pia ni alternative, kwa sababu Mtume amesema suala la kufunga ni wija. Na neno wija asili yake ni kuhasiwa mnyama, ni kuhasiwa mnyama, kukatwa katika korodani zile, akatwa baadhi ya mishipa, ahasiwa, awa hawezi kupanda yule mnyama. Kwa ni istiara, kwa maana kufunga kunapunguza, kunakata matamanio. Na kipande hichi ndio ambacho kimeipa nguvu tafsiri ya albaa kuwa maana yake ni ule uwezo wa kuishi na mke gharama, sio tendo la ndoa, japo laingia. Kwa sababu asiyeweza afunge, ina maana hawezi nini sasa? Sasa kama ingelikuwa hawezi tendo la ndoa, ambua afunge. Kwa utaona albaa kumbe tafsiri yake ni uwezo ule sasa wa kwamba mke atakao na sehemu ya kulala naye. Wewe usisema nitalala naye popote tu, popote au wapi? Yaani stendi kalala na mke. Au uje msikitini hapa upewe kipembe au si? Ah. Kwa hiyo tuone kwamba una uwezo ukipoa mke wenda kaa naye wapi? Basi sababu yako tuijua kidogo ya kuhangaika. Una mipango. Inawezekana pia huhangaiki wakaa, lakini una mipango. Wala kuna watu waishi humo, hela zatoka Uarabuni. Kazi yake azaa tu. Wako watu namna. Inawezekana ndio mpango wako, sawa. Bwana mimi kaka yangu yuko Ulaya. Kwa kaka yangu mwenye kila mwezi anatumia 500. Sawa, ndio sababu yako. Wewe umekaa tu wacheza draft, wala wachezaje draft? Au kama ni ustaz wafanya muraja tu, sawa. Mipango tuijua, waweza kuishi na mke ukipewa. Watakiwa uoe. Unaelewa? Anaweza kuishi na mke kwa kadiri ya uwezo. Tizama yule sahaba aliyekuja anashuka moja mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataka mke, anashuka moja. Alikuja tu kwenye majlisi ya ilmu. Jaa taliban farajaa taliban wa mutazawija, amekuja mwanafunzi, karudi nyumbani mwanafunzi na ana mke, lakini anashuka kwa mazingira yale, kwa mazingira ya wakati ule. Weza pata mke kwa lana ya chini kwenye ngozi, watu walikuwa walala wakati ule, ambao watu waweza lala chini. Hata Mtume alikuwa kilala tu kwenye kijamvi, ndio maana Mtume wakati mwingine alikuwa anaonekana athar ya lile jamvi analolalia kwenye mbavu zake. Kwa wakati ule mtu anaweza akaoa mke hana godoro, hana kitanda, mke akawa ana juba moja la kutokea na mume akawa na shuka yake moja, wakawa hawana jiko la gesi wala jiko la mkaa, waweza watu wakawa la tende tu na maji. Maisha locally, maisha fulani ya kizamani ilikuwa yawezekana hivyo, kama vile ambavyo katika huu wakati tunaoishi kuna watu vijijini maisha yao ni very simple. Tuweza kashindia papai, kaangusha papai, akala basi. Jioni wakuta watu ugali na bamia au na tembere na kuchemsha na watu wanakula. Maisha ya kawaida. Sasa wakati ule watu waweza shindia tende tu, wakawa wanakula tende basi. Tofauti sana na leo, hasa sisi wa mjini. Mwanamke mkate mtupu pia wabofulu hali. Atakaa apate na siagi, apate na blue bandi, au pawe na kijimchuzi kidogo, au chai ya maziwa. Ndio hivyo. Waweza kuwa na maisha magumu sana. Kwa hiyo wakati mwingine istitaa ukiitazama yatofautiana na wakati na mahali na aina ya wewe mwenyewe ulivyo na aina ya mke unayetaka kumwoa. Wako wanawake maridhaa, tambo cha wazee wetu maridhaa. Toka na juba, ukilitazama lile juba toka lilikuwa jeusi mpaka linakwenda kwenye weupe, wala ana wasiwasi. Lakini pia sisi tuna wanawake, mtu majuba matano bado alalamika, mimi ndo hayo matano alalama. Sasa yategemea ile istitaa na mazingira, maeneo watu wanaoishi. Kuna baadhi ya watu utakuwaoa, mashine ya kufulia ni katika dharuriati ya maisha yake. Hawezi kutakasa kanzu zako. Yaani nyumbani kuwa na mashine ya kufulia. Na watu wa namna hiyo. Ndio wenyewe walivyokulia hivyo. Kupikia atakajiko la gesi, hawezi kupikia kuni. Aona moshi unamsumbua. Na watu wa namna hiyo. Sasa wewe ambaye umekulia tu maisha yako ya kawaida, unafikiri unaitazama istitaa katika sura ile ambayo mpaka upate ubale wa nyumba au upande wa nyumba au uwe na kigari. Kwa kuna aina ya wanawake ukenda ukaposa lazima hii istitaa iwe ni hiyo, kama mazingira ya Waarabu. Yaani Waarabu kuleta vijijini uko Uarabuni, basi yani kuna baadhi ya vitu ni katika dharura mume uwe navyo mpaka upewe mke. Na hiyo imeambukiza mpaka hawa Waarabu tunaishi nao humu, na wale ambao pia toleo la mwisho la Kiarabu. Kenda ukaposa ujipange kweli kweli. Ujipange, yani utaulizwa maswali mengi, lakini kuna sehemu unaweza kwenda. Kambwa bwana hiyo mahali pia utaleta. Kubaliana chukua. Mke akaja, lebo doro moja umeangusha. Yawezekana kwake ndio mara ya kwanza hajalalia. Au si? Kwani wangapi wamezaliwa wazee wanalala katika vitanda vya ukambaa? Unajua vitanda vya ukambaa? Kambaa zile. Wazee wamelala huko na majamvi tu. Nalala basi maisha yanakwenda. Sasa anayeweza uwezo huu tunaueleza wa kuishi na mke kadiri ya mazingira, kwa maana ya mahali pale anapoishi yeye mwenyewe na mke anaoishi naye na ule wakati, basi atakiwa aoe. Na ni wajibu kuoa kama itakuwa mtu huyo asipofanya jambo hilo la kuoa aweza kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kuoa itakuwa ni wajibu. Na mwanamke naye kuolewa itakuwa ni wajibu katika wakati huo. Jambo hili ni jambo muhimu sana. Tutazungumza katika minasabati nyingi. Kwa sababu ya watu wengi leo kukaa mbali na dini na hofu. Wengi hatuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zina imekuwa kama ni kawaida. Yaani mtu bora azini miaka 10 lakini ajipanga. Na kujipanga kwake, yani ajipanga, hicho anachojipangia ni kitu kikubwa sana. Kitu ambacho ukikitazama inawezekana 90% ya waliooa wamekipata baada ya kuoa. 90% ya watu wamejenga baada ya kuwa wanawake. Japo sina takwimu, mtu anaweza kuuza una takwimu, lakini ndio hivyo. Tukitazama tu wazee wetu sisi kwanza walioa wakapangisha wakajenga wanawake. Na watu wengi wako hivyo. Kiulizo amelianza na mke wangu wa chumba kimoja tu tulipanga. Lakini leo tumepata nyumba huko kwa Msongola. Mtu ana nyumba. Mwingine ana nyumba huko, sio vicheji huko. Ndani ndani kenda jenga mpaka afike Kariakoo masaa 4. Sweka. Madongo kuinama. Lakini kajenga, lakini mwanzo alianza kupanga tu mjini. Nyumba kimoja hicho da, sio jua maisha da. Vio passport size. Kaangaika lakini ndo achuma. Allah kumbe amfungulia wakati ana mke. Yaani watu wamefunguliwa wanawake. Ndio 80% kubwa ya watu wamefunguliwa washaoa. Wamefunguliwa wana watoto. Ndio wajenga, wapata vigari. Si ndio? Na watu wameanza na umachinga huko. Leo ukiambua huyu alikuwa machinga leo ana hela, uamini? Kwa hiyo watu watakiwa kuoa. Sahaba alikuja ataka mke anashuka. Kwa wakati ule lile jambo la kuishi na mke, Mtume alifahamu huyu aweza kuishi naye. Ndio maana alimuoza. Kwa anayeweza zile gharama, uwezo wa kuishi na mke, na hawezi kukaa bila ya mke, kwa maana aweza muasi Allah, kuoa ni wajibu. Sasa tizama tu, zingine ndoa za mwanzo hazina utukululu. Anakusudia kuna watu mtaona wapo wajipanga tu. Jitu zima alina mke. Eti ajipanga. Lakini kumbe anataka kumuoa mwanamke ambaye ili yeye afikie huo uwezo, inawezekana akachukua. Hajui kwa sababu ni ghaibu. Sijua kama utaweza kujenga nyumba huko na ubale wa nyumba. Lakini ahangaika na mwanamke, asoma UD, ahangaika naye. Kwa yule vile msomi akimaliza ibidi niwe na kadha na kadha. Kwa ajipanga mtu. Lakini huko azini au anafanya maasi. Ona ajipanga tu. Sijua ajipanga nini. Wakati kumbe waweza pata mwanamke akaishi na wewe huko una godoro. Na sababu ya kufunguliwa ni kule kuoa. Yaani sisi hapa tunazungumza leo. Tunajitazama, tulikuwa sio twala kwa wazee wetu. Mimi nikitazama mimi mwenyewe ninazungumza. Kabla sijaoa na mwanzoni nilipooa na leo. Leo na maisha mazuri kabla sijaoa au mwanzo wakati nao. Yaani haya maisha yangu sio kama nitajiri mimi eh. Ni mwanjua lakini yale maisha yameboreka au yame advance. Kwa kuwa na mke. Kama nilioa sina kijifriji cha kuweka maji baridi, leo nacho na maji baridi. Nyumbani kwangu sendi tena kununua barafu la 500, lakini mwanzo nilikuwa nanunua. Mke amenimoa mke wa mwanzo na kaa nyumba haina umeme. Leo akawa nyumba zina umeme. Unaona kabisa kwamba kuna kitu kimeongezeka kwa sababu ya kule kuoa. Yaani Allah akufungulia. Kwa kuna watu mijoga. Yaani ya mtu haogopa kweli ajipanga. Kwa watu watakiwa kuoa na wanawake pia watakiwa kuolewa. Allama Fauzani rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mengi sana katika hili. Na siwezi kuyasoma yote. Lakini khulasa anaeleza kwamba haifai hata kwa mwanamke wa Kiislamu amefikia wakati wa kuhitaji mume ikawa eti hataki kuolewa au apeleka jambo la ndoa mbele kwa sababu labda asoma au kazi. Tizama anasema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah, fattaqillaha ayyatuha al-ukhtu al-muslima, emumchi Allah ewe mwanamke wa Kiislamu, na wala usighurike wala usihadaike na diaya mbalimbali ambazo zimeletwa na watu, diaya ambazo zaweza kumughuri mtu na kumtoa mtu katika njia ya sawa. Mendelea kusema fa inna waqi'an nisa'i allati in khada'na biha khayru shahidi, nasema hakika waqi' uhalisia au hali halisi ya wale wanawake ambao wamehadaika biha na hizo daaya mbalimbali, nasema ni khairu shahidi, ni ushahidi uliokuwa mbora kabisa. Wanawake wengi wamehadaika. Kwa wanawake wangapi wamepata mimba mashuleni? Watoto wangapi wakipata mimba mashuleni au ma university? Kama si mimba, wanawake wangapi zimetoka bikira zao au ustana wao na udogo wao umeharibika kwa sababu wanasoma tu? Japo hii jamii ni jamii imefikia katika level kubwa sana ya kipumbavu. Yaani watu wanaona kawaida tu mwanamke kuingiliwa, ule ustana wake kuharibika kutoka bikira, wanaona tu kawaida tu. Madamu asoma, baba aona, bado asoma, soma kwanza. Uwe na kazi yako, waweza olewa mume akafa. Akili za kipumbavu kabisa. Ndio hizi akili hizi au ugoro huu wanao wazazi wengi tunaoishi nao leo. Kwa watoto wanakwenda tu, kirudi muone kabisa mwanao kabadilika. Huyu sasa sijui, sababu sisi ni wanaume. Yaani mwanaume akisawasawa binti yake akibadilika anajua kwamba hapa pana jambo. Hapa pana visa vishaanza. Lakini mtu yupo tu kwa vile mwana asoma. Tena asoma nini basi? Asoma hiyo sekula dunia tu. Kwa sababu watu eti ana kazi itafuta au kuna elimu fulani aihangaikia. Kwa hiyo mwanamke yupo, kila mume anokuja bado kwanza wazee majabu yao huyo asoma. Japokuwa tunajua mambo haya yanapingwa na watu wengi, lakini hatuna wakati wa kuzungumza mambo mengi sana. Lakini uhalisia watu wanauona kwamba hata anayesoma anatamani, kama ni mwanaume anatamani afanye tendo la ndoa madamu baligha, na mwanamke anatamani kuingiliwa hata kama anasoma. Na jambo hilo halimzuii mwanamke wala mwanaume kuoa kuolewa huku akawa anasoma. Na kuna wakati yafikia kwamba huyo mwanamke au mwanamume ili asome vizuri na aelewe masomo awe na mume au awe na mke. Na wakati inafikia mambo hayo. Sisi tunajua kwamba psychology inafikia hivyo, kuna wakati mtu hawezi lolote. Unakuta jitu kubwa la chekacheka. Niko peke yake anajichekea chekea. Au mwingine kila siku ana maradhi, lakini akiolewa maradhi yote yamekimbia. Ndio maana wanakubali hata hao wana harakati au watu wa kimagharibi ambao hata kuja kuyasema mbeleni kwamba mwanamume mwenye mke zaidi ya mmoja, basi afya yake ya kiakili na bali afya yake ya kimwili inakuwa ni bora kuliko mwanaume mwenye mke mmoja. Yaani hilo limegundulikana. Hatuwezi kusema kwamba wote, lakini hiyo hali hiyo ipo. Kwa sababu miongoni mwa maradhi au vitu vinasababisha maradhi ni maji. Yaani zile mbegu zile. Na hawa wameyataja ahlul ilm kama al-Imam Ibn al-Qayyim anaeleza yale maji kuyatoa yale ni sehemu ya kupunguza baadhi ya maradhi. Yale maji yale hayatakiwi yakusanyike mwilini kwa wingi. Ndio maana kuna wakati yakiwa mingi ndio mtu ahehuka. Unajua kuhehuka? Tuwa kama vile jitu yani au kila saa liko kipembeni kama asoma haelewi. Pamona tu usiku yuko kule na simu yani mwehu, lakini akiona kuna mambo yamepungua sababu ya yale maji. Haya anaeleza al-Imam Ibn al-Qayyim. Nashauri kuyasoma haya maneno katika baadhi ya minasabati. Sasa mtu ambaye ana mke zaidi ya mmoja na ana function vizuri, huyu afya yake huyu anatamata kwa afya huyu kuliko yule mwenye mke mmoja. Lakini hata kiakili, afya ya kiakili, wewe ukiwa na mke mmoja unaweza kupata misongo yuko hapa kwenda huna na umeinamia tu, unaweza kuwa na shekhe yupo kidarasa kaakhirisha vipi, inshallah kesho tutasoma. Kumbe ana kimbembe huko nyumbani. La ila hana pokwenda kukutolea msongo. Sababu ana mke huyo mmoja. Kwaweza kwenda kwa mwingine ukapunguza mawazo. Ukaliwa uka. Zile stress zikashushwa kidogo. Na ukaendelea na darasa. Kwa hili nitakuja kulitaja katika faida za mke zaidi ya mmoja. Lakini yote ni kuonyesha kuwa suala la kuoa ni suala la kimsingi sana. Ni suala sheria yetu imelifundisha. Kwa ni swala la kisheria, lakini ni swala la kimaumbile. Yaani jambo la kuoa ni jambo la kimaumbile. Na ni maumbile ya viumbe hai vyote. Sikusudii viumbe hai mpaka miti. Kwa kwenye tafsiri ya living things inaingia miti au sikusudii hivyo. Yaani hawa wanyama hawa. Wanadamu na wanyama. Hili ni swala la kimaumbile. Majogoo watazame, waweza kukuta majogoo wapigana. Tazame mpaka jongoo, watazame kadha. Yaani hivi viumbe hai suala la jimai au la kukidhi matamanio yao ya viwiliwili. Hili ni swala la kimaumbile. Allah amewaumba hivyo. Wanahitaji kukidhi haja. Jibu laweza toka hapa likenda hapa kwa msongola likenda mpaka banana. Watafuta jibwa lako dume ulioni. Kumbe nimekwenda banana, nimepata mke. Mke wa kimbo. Maumbile. Tizama punda, tizama ng'ombe. Kwa hili ni swala la kimaumbile. Swala la kuoa ni swala la kimaumbile. Yaani swala la tendo la ndoa ni swala la kimaumbile. Isipokuwa Uislamu jambo hili umelirasimisha na kuliwekea nidhamu na taratibu zilizokuwa bora. Si jambo la fanywa tu kama wanyama wanavyofanya. Sisi wanadamu tumewekewa nidhamu. Kwa sababu sisi tumeumbwa kwa malengo maalum. Sisi tutahukumiwa, tutakuwa na maisha baada ya hukumu. Ama wanyama watakuwa hawana maisha. Baada ya kisasi baina yao wataambiwa wewe mchanga, watakuwa mchanga. Sisi tutakuwa tuna maisha mengine. Kwa ujumla swala la ndoa linafahamika kwamba ni swala muhimu na lina faida nyingi sana. Lakini mada yangu mimi ni suala la ukimeza au ndoa za mtala au ndoa za mitala au poligamy.